राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। से और जल्दी कल्याण हो जाए तत्काल आज या अभी, ऐसी बात है। इस बात पर विश्वास नहीं होता है, वो तो बड़ी कठिनता है। आप मानो, आप मान लो, आप मान लो तो अभी नहीं होगा तो 5-7-10 दिनों में हो जाएगा अथवा 1-2 महीने में हो जाएगा, पर जल्दी हो जाएगा। आप मान लो कृपा करके तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। जिसने सैकड़ों हजारों वर्ष लगते हैं उन वह बातों को बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हो। एक तो आप पसंद कर रहे हो कि ये बात बहुत ठीक है, केवल उसको पसंद कर लो आप, और दूसरी बात को नापसंद कर लो। अभ्यास की जरूरत नहीं है, केवल पसंद और नापसंद। तो भगवान को तो पसंद कर दो और संस को नापसंद कर दो, अभी कर लो अभी हो जाएगा। इतनी बात को लंबी छोड़ी बात ही नहीं है कि भाई उत्पत्ति विनाश वाली चीज हमारे नापसंद है, क्योंकि उत्पत्ति और नष्ट होने वाली चीज हमारे साथ ही नहीं है। आपने ये देख लिया है, कृपा कर ध्यान दें कि बालपन से अभी तक शरीर तो बदलता ही बदलता आया है और मैं नहीं बदला हूँ। तो नहीं बदलना पसंद करना है, बदलना अपने साथ रहने वाला नहीं है, उसको ना पसंद करना है। केवल इतनी बात, ये दुख देने वाली चीज है, रहने वाली नहीं है, विश्वासघात करने वाली चीज है, कोई धोखा देगी। इस बात को हम पसंद नहीं करते, केवल नापसंद करना है और कुछ नहीं करना। ये ठीक नहीं है, पर छोड़ दो, छूट जाएगा। जान नापसंद किया और मन हट जाएगा। और जहां पसंद किया और मन लग जाएगा। आपने जो अखाद्य वस्तुओं का त्याग किया है वो नापसंद ही तो किया है आपने, कहना अभ्यास किया उसके लिए। और विहित वस्तुओं का जो सेवन करते हो उनको पसंद ही तो किया है आपने, कहना उसका अभ्यास किया कोई। इस तरह से नाशवान चीज का तो त्याग करना, तो त्याग करने में कहा त्याग करने में जोर आवे, नापसंद करना त्याग आप ही हो जाएगा। जो अपने स्वाति नहीं हो चीज छूट जाएगी आप ही। जो चीज नहीं है नापसंद हो जाती है उसी छूट जाती है। थोड़ा समय लग जाए छूट जाती है, नापसंद करते ही संबंध विच्छेद हो गया। लड़का आप पसंद करते हो, लड़की को नापसंद करते हो, ये भी करते हो और क्या अभ्यास करते हो सब कुछ। तो लड़की बीमार हो जाए मर जाए तो चिंता नहीं होती, लड़का बीमार हो जाए चिंता होती है। हर एक ही पैदा हुए, दो तो आपके संतान है, आपके अंग है। ये अनुभव की बात है सबकी, और बहुत सार बात है। लड़की ब्याह दी जाती है तो अपने जहां ब्याह उसको पसंद कर लेती है, पेहर को थोड़ा पसंद करती है, थोड़ी उसे आशा रहती है इतनी, फिर नापसंद कर लेती है, छूट जाता है। दादी परदादी बन जाती है तो याद ही नहीं आती मैं कहा कि मेरा पेहर है, क्यों नापसंद कर लिया, फिर पसंद कर लिया, इतनी बात। साधु होते हैं, साधु अपने को पसंद कर लिया, गृहस्थी को ना पसंद कर लिया, अब साधु हो गया। कुंवर अपने को ना पसंद कर लिया, विवाह को पसंद कर लिया, विवाह हो गया। कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, केवल इतनी बात है। खूब गहरी बीते से आप सुने और उसको विचार करें और समझ में नहीं आए फिर पूछे। अरे ना पसंद है उसका संबंध त्याग दे, और पसंद है उसका संबंध मान ले। पसंद है वो अपना भगवान, हमें पसंद है, संसार में पसंद नहीं है। और क्या होता है बैराग्य त्याग में, और क्या होता है प्रेम, और क्या होता है भगवान, भगवान हमें पसंद है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई तो दूसरों ना पसंद कर लिया, बस यार भगवान को पसंद कर लिया। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात है नहीं। अभ्यास वैसे चीजें नहीं होती है, ये इसे तत्काल होती है। पसंद आया उनके संबंध जोड़ दिया, ना पसंद संबंध तोड़ दिया। संबंध तत्काल होता है, संबंध तोड़ना तत्काल है, संबंध जोड़ना तत्काल है। इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता, समय नहीं लगता। इसमें चीज बनाई जाती है उसे समय लगता है, इस बनाने कुछ ही नहीं, समय है ही नहीं। उसमें बल भी लगता है, समय भी लगता है, बुद्धि भी लगती है। इसमें तो कोई बुद्धि नहीं बल की इसकी जरूरत नहीं है, ना पसंद कर लिया खत्म है काम। ये हम स्वाथ है नहीं, ठीक नहीं है, हमारे लिए हितकर नहीं है, अहितकर है। कारण गुण संगो से सदसत योनि जन्म सु, गुणों का संग है वो सदसत योनि में जन्म का कारण है। गुणों को ना पसंद कर लिया, क्यों गुणों में परमात्मा नहीं मिलते, गुणों में बंधन होता है। गुणों के कारण सत्वस्था मध्य तीर्थ राजसा अधोगतिमसा, नान्य गुण भी करता हूं, गुण ही करता है। ये करता पण हमें पसंद नहीं है, करता पण क्रिया होती है और समाप्त होती है, पदार्थ मिलता है और बिछुड़ता है। ये आपको याद है ना, तो व्यक्ति वस्तु मिलती है बिछड़ती है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है। अरे आप रहते हो, आप मिलते नहीं बिछुड़ते नहीं, आप तुम है जो ही रहते हो। तो ये मिलना बिछड़ना हमें पसंद नहीं है, क्या फायदा है इसे। संयोग का वियोगांतर, संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है, अंत में वियोग होगा। देखो मार्मिक बात बता मैं सीधी, सबके अनुभव की, आपका हमारा मिलन अमिलन कब से था, न मिलना असंधापन अपरिचयपन कब है, पहले से ही था, वियोग था, अब संयोग हो गया, और फिर वियोग होता है, अब संयोग वियोग संयोग भी होते हैं, अंत में वियोग ही होता है। वियोग संयोग का तो वियोग होना नियम है, वियोग का संयोग होना नियम नहीं है, ये सच्ची झूठी। वो कोरे पोथा पढ़ पढ़ क्यों बर्बाद करो, माथा क्यों खराब करो, समय को अभिमान भर जाए। सीधी बात तो इतनी है, तो संयोग है वो अनित्य है, वियोग है वो नित्य है। पहले वियोग था, पीछे वियोग होगा, अरे अब भी वियोग हो रहा है। जितना वर्ष आ गया उतना तो वियोग हो गया सही से, अब बाकी है तथा नहीं, वही वियोग हो जाएगा, मर जाओगे। तो जन्मना है मरना है, इसमें जन्मने के बाद तो मरना जरूर होगा, अरे मरने के बाद जन्म जरूर हो गया, नहीं है क्यों। वियोग तो नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, अरे परमात्मा योग नित्य है। आप भले भूल जाओ, भगवान का वियोग हो जाएगा क्या, चेतन तत्व का वियोग हो जाएगा। और संयोग कहते हैं हमारे संसार असल वस्तु संयोग साथ रह जाएगी। तो इतनी बात ये अपने पसंद नहीं है, हम नित्य हो तो नित्य पसंद है, असल तो हमारे पसंद नहीं है। इतनी बात कर दी, लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। श्रवण करो, मन में करो, निध्यास करो, ध्यान करो, समाधि लगो, दूर करो, क्या करे। तत्काल कल्याण करना हो तो ये बात है, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, कल्याण कर दी इतनी बात है। तो वियोग है संसार का, तो वियोग नित्य है, यार परमात्मा का योग नित्य है। और संसार का ज्ञान वियोग होने से संसार का ज्ञान होगा, अरे परमात्मा ज्ञान परमात्मा साथ नित्य होगी तो परमात्मा ज्ञान होगा। संसार के साथ मिले हुए सीख लो कितने त्याग वैराग समता सब सीख लो, कुछ नहीं होने का है। अरे वियोग और दुनिया लो जाओगे मन से वियोग अपना नहीं है भाई, अभी तो बैठे अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कितनी बात है, ये घर है मकान है अपना नहीं है, निर्लेप हो जाओगे सर्वथा, अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, शरीर के लिए है तो शरीर ये एक जात का है, अपने लिए कहा है, हमारी और शरीर की एक जाति नहीं है, हमारी भगवान की एक जाति है, वो भगवान हमारे लिए हम भगवान के लिए, भगवान हमारे हम भगवान के, परमात्मा के वो चेतन कह दो ब्रह्म कह दो, परमेत्मे ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान थी शब्द थे, भगवान कह दो ब्रह्म कह दो परमात्मा कह दो मर गए तो मैं कह दो, ये तो शब्द है, वो अपना है ये अपना नहीं है, इतनी बात सीधी। मैं भगवान सोची लोग मन श्रष्टा ने इंद्रिया प्रकृति साए प्रकृति में स्थित है ये, या तुम परमात्मा में स्थित हो, ये तो प्रकृति को छोड़ते नहीं, तुम प्रकृति को पकड़ते हो और अपने को छोड़ते हो, ये तो गलती हुई और गलती क्या हुई है, इसी समय को गलती है और दूसरी अपना है उसको छोड़ दे, विमुख यार अपना नहीं हो जो पकड़ लिया, प्रकृति में स्थित रहते हैं प्रकृति के है, ऐ तो है सपूत और ये कपूत जो छोड़ देता है अपने को, यार जो अपने नहीं उसको पकड़ता है बेईमानी, कपूती बेईमानी है और क्या है बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे ना, सच्ची बात है, परमात्मा अपने है माने आज से स्वीकार कर ले ठीक है अपने है भाई, ये अपना नहीं है, ये अपना है ये अपना नहीं है, अपना है उसको तो अपना माना नहीं, जो अपना नहीं है उसको अपना माना, ये ही बंधन है, और अपना अपने को माना अपना नहीं उसको नहीं माना, ये मुक्ति है, प्रेम हो जाएगा फिर भगवान बड़ा भाई प्रेम हो जाएगा आप साफ तो आप ही हो जाएगा, इतनी सी बात है। योग नाम संबंध का है, तो योग है गीता का, योग क्या है कि परमात्मा से योग, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख संयोग दुख क्या दुखालय में शास्त्र संसार, इसका वियोग उसका नाम योग, संसार से वियोग किया योग हो गया, परम से योग हो गया, तो योग की दो ही परिभाषा कही गीता में, समत्वम योग से तो समनाम ब्रह्म का है, निर्दोष समम ब्रह्म और सम है समत्वम योग उसे थे, और दुख संयोग वियोग योग संगीतम, अरे योग कर्म से कौशल, कर्म में योग ही कुशल है और कर्म में कुछ तत्व नहीं है, कर्म तो आरंभ और अंत होता है, तत्व क्या है कर्म में योग कुशलता है, योग क्या कर्म, कर्म किया जाए संसार के लिए योग हो जाए संबंध के परमात्मा के लिए, ना तो क्रिया के साथ संबंध है ना पदार्थों के साथ, विधायी नेन्द्रियार्थ है ना कर्म अनुसज्जत है, ना तो क्रिया के साथ संबंध है ना पदार्थों के साथ संबंध है, कि प्रकार क्रिया ये प्रकृति है, इनसे वियोग किया परमात्मा योग हो जाएगा, परमात्मा के योग किया इसका वियोग हो जाएगा, ये दोनों नाम योग है, चाहे इसका सर्वथा त्याग करो तो स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाएगी, स्वरूप स्थिति कर दो तो इसका वियोग स्वतः हो जाएगा, ये कर लो दोनों हो जाएगा, इससे सुगम कितना है, क्या सुगम है मैं ध्यान दो बात करके कृपा करो, आपका शरीर निरंतर त्याग कर रहा है, निरंतर कभी किसी क्षण भी आपके साथ शरीर नहीं रहता है, किसी क्षण भी शरीर रहता है क्या, या सोचो जन्मते ही शरीर ने आपका त्याग करना शुरू कर दिया, जितने वर्ष आ गए आपने मान लिया कि मैं बड़ा हो रहा हूं, बिल्कुल छोटा हो रहा है बड़ा नहीं हो रहा है, पांच दिन का भी बालक हुआ तो पांच दिन कम हो गया नहीं जीने में, बताओ इसमें गलती है क्या, तो शरीर का तो शरीर ने शरीर तो आपका त्याग निरंतर करता है, आप उसको पकड़ते हो, पांच वर्ष का बालक हो गया तो पांच वर्ष का तो शरीर से संबंध विच्छेद हो गया कि नहीं, ठीक नहीं हो तो बोलो भाई, तीस चालीस पचास वर्ष आ गए तो पचास वर्ष तो वियोग हो गए, इतना तो मर ही गए, पूरा मत माना मैं कोई श्राप नहीं देता, वो कभी बात कहता नहीं हूँ, गाड़ी देता नहीं हूँ, सच्ची बात है कि 50 वर्ष जिसको आ गया, 50 वर्ष तो घट गया अगले जीने में से, मर गया बुरा लगे, घट गया तो कोई बुरा नहीं लगता। बात ये की है उत्तर जीना कम हो गया कि नहीं, तो जीना तो कम हो रहा है, जीना कम मतलब शरीर तो आपका त्याग कर रहा है। अब त्याग करने वाला भी आप त्याग नहीं करोगे तो क्या करोगे आप, मत करो ये तो त्याग हो ही जाएगा। आप त्याग करो तो मुक्ति हो जाएगी, पकड़ो तो शरीर दूसरा मिल जाएगा, शरीर को पकड़ो तो शरीर दूसरा मिल जाएगा, पुराना छूट जाएगा, ये तो छूट ही जाएगा, दूसरा मिलेगा चाहते हो शरीर को आप, अगर त्याग कर दो तो शरीर से मिलेगा आपको, मिलेगा ही नहीं। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, क्या समझे, हमारा शरीर नहीं है, त्याग कर रहा है तो हम त्याग कर देते हैं इसका, ये त्याग कर रहा है, हम भीतर से त्याग कर देते हैं, अपना नहीं है। लड़की बने ब्याई हुई घर पर बैठी है, बट अपनी दिखती है क्या, अब उसी चिंता भी नहीं है, घर पर अच्छा मिल गया, आपको संतोष हो गया, प्यारी पुत्री है जो ठीक भी अच्छी आराम से रहे, अपने घर जाओ बेटा, हम मौज करो, बैठिए तो चित्र रखो, भोजन करो, कपड़ा पहनो, आराम से रहो, भाई तेरा घर है ये, जाओ तो भाई घर में जाओ, अपनी संसार भाई सा है, अपने घरे पता आप घर सा अपन भाई सा है, यहाँ पर घरे रहने वाला नहीं है, है रहने वाला तो जा ही रहा है, हरदम ही जा रहा है, अपने मन से ठीक है भाई, जाओ तो जाओ, रहो तो सेवा कर दो, खाना पीना दे दो, बंद कपड़ा दे दो, आराम दे दो, जाओ बहुत ठीक बात है, मन से अपने गए, अपने तो मन से छोड़ दो, अपना नहीं है, कितना काम करना है अपना नहीं है, बताओ इसके सिवाय मुक्ति और क्या होती है, और कोई मुक्ति जानवर होती है, इसका नाम मुक्ति है, अपना अपना इसका नाम बंधन है। जो निरंतर आपका त्याग करता है शरीर, उसका आप त्याग कर दो, मन से अपना नहीं है, कैसे करते हैं, सही रहते हुए ये मकान है जिसमें आज बैठे हो, आप मकान को अपना मानते हो, मकान में बैठे हो इस पंडाल को अपना मानते हो क्या, फर्क अपना नहीं है, इतना ही और क्या है, ऐसे शरीर में शरीर अपना नहीं है, इतना ही मानना और कुछ नहीं है, ना इसको नाश करना है, कहीं ले जाना है, ना करना है, आ गया तो इसको दे दो, अन्न दे दिया, जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, सोचा दिया, आराम दे दिया, बस अपना नहीं है, विदेह केवल हजा विदेह, बिल्कुल विदेह हो आप, देह तो आपसे रहित हो रहा है, आप रहित नहीं होते, तो विदेह आप हो, खुश विदेह होता है, वो विदेह हो सकता है, जो सदेह हो तो विदेह कैसे होगा, ना भाव विदित सता सतका भाव होगा, शरीर के साथ रहना शरीर को कैसे छोड़ेगा, शरीर साथ आप नहीं हो तो पहले से आप विदेह हो, शरीर से पहले विदेह था, शरीर से विदेह था कि नहीं, अब मरने के बाद इस शरीर से विदेह होंगे कि नहीं, हम के हर एक शरीर से विदेह, हम समय धारण नहीं करोगे, सदैव होने से धारण करते हो, विदेह हो जाओ धारण क्यों करोगे, कितनी सरल बात है, क्या समझे, आप विदेह हैं बिल्कुल, विदेह हो तो विदेह केवल होता है, विदेह कैसे होगा, एक ही में महाराजा विदेह था, सीता जी का नाम वैदेही, विदेह की पुत्री, विदेह की कन्या, अब वैदेही बोले कितनी बात बढ़िया है, अरे विदेह तो आप विदेह हो, आपने देह को पकड़ा रहेगा नहीं, कितना ही पकड़ो आपको नहीं है कैसे रहेगा, आपका नहीं है कैसे रहेगा, अब वही नहीं कैसे रह जाएगा, इस वास्ते आपका नहीं है, भीतर से मानो कि अपना नहीं है, अपन नहीं, अपना नहीं मान लिया, अब तक तो ब्रह्म बैठे हैं, मकान बैठे हैं, रोशनी में सब है, अपने क्या अपने अपना नहीं है, तो यहां से जाते हुए हो जाएगा, अपना मन है कोई निकाले तो घर से निकाल दे दो, तो घर से ही निकलेंगे, जाएंगे तो घर से ही निकलेंगे, और से निकलेंगे, घर से निकल गया हम दुख होता ही नहीं, अरे अपना घर माना तो मुझसे हो गए पैसे हम तेरे से वो निकालेंगे, रहने देंगे नहीं, आप कितना ही जोर लगाओ बोले ग्रहण देंगे नहीं, तो फजीती होगी, गर्वी छूटेगा, फजीती होगी तो इज्जत तो रख लो अपनी, इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई। इतनी सीधी बात है, सरल बात है, मुक्ति जैसी सीधी चीज कोई नहीं है इतनी सरल, क्योंकि जो त्याग करता है उसका त्याग हुआ है, उस तरफ तो त्याग है ही, आप त्याग क्या, त्याग हुआ नहीं, दोनों तरफ त्याग करना पड़ेगा। अपने अपने खेतों में काकड़ी होती ना, काकड़िया काकड़िया तोड़ो तो दोनों तरफ अंश आवे, अगर पक जाने पर कोई अंश आवे चट्टाल हो गया, चट्टाल हो गया पक गया, पक गया कसा तोड़ो तो बंद रो है। अब है कि नहीं पक गया तो बस हुआ ठीक है, तुम तुम्हारे अब साधे रहो तो पक गया बस हुआ, आगे अलग हो जाती पकड़े पर अलग हो जाए, उठा लो तो उठा लो, पड़ी निकल जाएगी तो वहां तो अलग हो गया, ये बात है तो अलग हो गया, पक गया पकाया है सदा पे तोड़ा है, कच्चा है ही नहीं, आप पक जाओ, आप कच्चे हो, शरीर कच्चा नहीं है, शरीर तो मन से स्थान है, इंद्रिय प्रकृति स्थान है, प्रकृति स्थान है, ये तो प्रकृति में स्थित है, आप साथ से नहीं है, आप इसमें साथ रहते हो, सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतांचार भूतस्थम आप स्थित होते हो, ये तो आप स्थित होते नहीं, शरीर आपके साथ नहीं रहता, शरीर के साथ आप स्थित पकते हो, तो आपने गलती करी, आप गलती कर दी, ये तो बेचारा बड़ा ईमानदार है, निवृत्त हो रहा है निरंतर, आप कितना ही पकड़ो रहेगा नहीं, ना दरिद्रता रहे नहीं, विद्वत्ता रहे नहीं, ना धनवत्ता रहेगी, ना सही की रहेगा, ना कल जवानी रहेगी नहीं, बालपन रहेगी नहीं, जवानी रहेगी नहीं, बुढ़ापा भी रहेगी नहीं, तो रहेगा नहीं, जा ही रहा है, अब जा रहा है उनको छोड़ देना, ये भी कठिनता क्या है, अपने छोड़ना पड़े जाना तो कठिनता है, जो छोड़ता है उसको छोड़ना है, छोड़ना क्या है, छूटेगा हाँ बस ठीक हाँ कर दो, हाँ में हाँ मिला नहीं, भगवान ने अपने हाँ में हाँ मिला नहीं, भगवान कहते मम ईमान सो जीव लोगे सब मम प्रिय सब मम उपजाएगा, हाँ हाँ महाराजा आपके यहाँ शनि कहते हाँ हाँ तुम अपना नहीं है, हाँ में हाँ मिला नहीं है, आपको कठिन है, अब बोलो मुक्ति कठिन है तो बंधन सुगम है, बंद रख सकोगे नहीं, रख सकोगे नहीं, उद्योग कितने ही करो तो बंधन नहीं रह सकेगा, आप नया नया बंधन पकड़ते रहते हो वो छूटता रहता है, फिर नया नया पकड़ते हो, नया मत पकड़ो आप छूट जाएंगे, तो बालपन से जवानी पकड़े हुआ आप जवानी छूट गई, बालपन छूट गया जवानी पकड़ी, जवान छूट गई वृद्धा से पकड़ी, आप पकड़ते हो ये तो छूटते चला जा रहा है, बोले हमको संदेह है क्या, तो छोड़ता है उसको छूट देना ठीक है भाई, छोड़ दो जयराम जी, अरे भगवान छोड़ते नहीं कभी किसी को, कभी शास्त्र में बताया हो किसी का त्याग भगवान ने किया हो तो बताओ, भगवान त्याग करते ही नहीं किसी का, यार वो राजी हो जाएगा, भगवान को अपना माने भगवान राजी हो जाएंगे, फिर अपने निहाल हो जाएंगे, फिर छोड़ता है छोड़ देना है, अब इसमें शंका है, बोल क्या कहे मन से नहीं छूटता है, बुद्धि से तो समझ में आता है छोड़ने की बात, हाँ पकड़े पड़े बुद्धि, बुद्धि ने कर दो बुद्धि से, आप पक्का छोड़ो बुद्धि मन नहीं पकड़ेगा, ये आपको बहम है, आप जो बुद्धि पूर्वक त्याग कर दोगे मन बिल्कुल हाँ कर देगा, आप मेरे को एक कपड़ा दे दो तो मन छोड़ेगा नहीं, एक कपड़ा दे दो समझ, एक कपड़ा आपको दे दिया मन पकड़ेगा, बताओ बिल्कुल गलती है, आप कृपानाथ थोड़ा विचार करो, गहरे उतरो आप, मन से विचार बुद्धि की बात मन नहीं पकड़ता, आपको दिखे तो पकड़ छोड़ देगा, यूं मान मेरे मान लो, आप बुद्धि से छोड़ दो अपने से छोड़ दो फिर मन बुद्धि सब मान लेंगे, सब मान लेंगे, मान लेंगे सच्ची बात है, आप बुद्धि से छोड़ो, बुद्धि से छोड़ो जो आपको छूट रहे इतना तो छोड़ दो बाकी फिर छोड़ेंगे, यूं कर दो मेरे संबंध एक साथ छूटेगा, एक साथ ही छूटता है संबंध, पीछे एक साथ ही होता है संबंध, एक साथ ही होता है करना भी, देरी नहीं लगती है, ब्याह करने में कितना दिन लगे, स्त्री से संबंध जोड़ने में कोई महीना दो महीने लगेगा, अग्नि ब्राह्मण शादी जोर से बढ़िया प्रसन्न हो गया, जय तला कर जय राम जी ने रुक गया। और बोलो शंका हो तो बोलो। सीधी बात है जो का उन्हें इस ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव। महाराज विहित पदार्थ तो दिखते हैं, विहित पदार्थ तो दिखते हैं, इसलिए उनका पसंद ना पसंद कर सकते हैं। क्या कहें? विहित पदार्थ, विहित पदार्थ जो है वो तो दिखते हैं कि पसंद ना पसंद कर दिया उन्हें। हाँ। लेकिन जो है परमात्मा है उसको मानते हैं कि परमात्मा है। जाने छोड़ दो, प्रारंभ छोड़ दो, दोनों में एक करो, दोनों हो जाएगा। परमात्मा है कि नहीं, अपने घरे रहो, बैठो आप ठंडी छाया में, अपने क्या मतलब उससे। ये अपना नहीं है, ये कर लो, इतना तो कर लो, ये अपनाई तो सच्ची है, परमात्मा नहीं दी, छोड़ो उसको। जो नहीं हो सके नहीं सोचे, क्यों करो आप फतवे में, क्यों परमात्मा तकलीफ दो, बैठा रहो अपने घर आराम से, अपने इनको छोड़ दो, अपना नहीं है, बस एक कर दो, एक कर दो आप, दूसरी पड़ी रहो बोले बैठो। दोनों का नाम योग, इस वास्ते कहा थे इस वो कर लो चाहे इस वो कर दो, दोनों का नाम योग है, दूसरे योग ये तो ठीक है, इसको मान लो पक्का और ठीक हो जाएगा। भगवान को तोली मत दो, कौन को सुन मत करो, बैठा रहा है जैसे बैठा हो, तुम्हारे मौज करो, अब ठीक है। नहीं मैंने तो बात कही था ना, कई बार मेरे मन में आवे थे को तेरा साधन बता दू, अंधता करो तो सही, मानो तो सही, ठीक है और ठीक है, हाँ वही ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। इनको छोड़ोगे तो कहाँ रहोगे बताओ, आप तो आस्तिक पुरुष हो, कहाँ रहोगे बोलो, कहाँ रहोगे, वो सब जगह है वही मेरे को, कहाँ रहोगे, जो सब जगह नहीं है उसको पकड़ा तो कहाँ रहोगे, सब जगह है उसी में रहोगे, जो सब जगह है सब देश में है सब काल में है सब वस्तु में है सब अवस्था में है सब घटनाओं में है संपूर्ण क्रियाओं में है उसी में तो रहोगे आप साहब, वह रहना स्थित नहीं करना, स्थित करना है तो गलती है, या छोड़ना है ये सही है, परमात्मा में स्थित होना गलती है, क्योंकि स्थित हो इसको छोड़ना है ये सही है, तो सही बात करो, गलती क्यों करो, पहले परमात्मा में स्थित रहना गलत है, तो संसार में नहीं रहता सही है, बोलो आप शंका नहीं, गलत कैसे हैं, बिल्कुल गलत, नारायण नारायण।